کہیں سے سائنس کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیا جائے گا، فلسفے کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیا جائے گا اور زندہ جلا دیے جاؤ گے جو پڑھنے والے ہوں گے. لیکن اس دور میں جبکہ انتہائی استبداد تھا مذہبی پوپ کا، یہ جو ہوائیں چلنی شروع ہوئی مغرب سے، ہسپانیہ سے، اور اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر علم اور حکمت کے موتی پہنچے، ایک روشن خیالی کا دور عرب میں آیا، یورپ میں آیا. اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں اٹھی، تحریک احیاء العلوم رینیسنس اور تحریک اصلاح مذہب ریفرمیشن، جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. اب یہاں میں ذرا اس کو چھوٹا کر رہا ہوں معاملے کو. اچھا شکریہ. اصل میں جو کچھ کر رہے تھے عرب، جو چیزیں پھیلا رہے تھے، اس میں یہ یہودی بیٹھا ہوا ہسپانیہ میں کچھ چیزیں مزید شامل کر کے ان عیسائی نوجوانوں کے ذریعے سے عیسائی ممالک میں پھیلا رہے تھے. اسلام نے کہا حریت، آزادی، انسان انسان کا غلام نہیں، صرف اللہ کا غلام ہے، حاکم اللہ ہے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا آزادی، مادر پدر آزادی، اللہ سے بھی آزادی، شریعت سے بھی آزادی، جو منہ میں آئے بکنے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، فکر کی آزادی. اس آزادی کو بڑھایا. اسلام نے مساوات سکھائی، ہر انسان برابر ہے. بائی برتھ ایوری ہیومن بینگ از ایکول ٹو ایوری ادر ہیومن بینگ. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں. یہاں تک کہ عورت اور مرد کے درمیان میں بھی جان لیجئے، کوئی اونچائی نیچائی کا فرق نہیں ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایبسولیوٹلی ایکول. یہ انتظامی معاملہ ہے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے اور ایک دروازے پر کھڑا ہوا جو ہے وہ اس کا دربان ہے. یہ اس انتظامی اعتبار سے برابر نہیں ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. تو گھر کے ادارے میں مرد حاکم ہے، حکمران ہے، عورت وزیر ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. ایبسولیوٹلی دے شیئر دی ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن آنر اینڈ ڈگنیٹی، ایبسولیوٹلی ایکولی. انہوں نے اسے بنایا مکمل مساوات. نتیجہ ویمن لب، عورت کی آزادی. نتیجہ خاندان کی بربادی اور تباہی. پورا معاملہ سیٹ اپ، سوشل تہذیب ختم ہو گئی. یہ سارا کام کون کر رہے تھے؟ یہودی بیٹھے کر رہے تھے عیسائیت سے انتقام لینے کے لیے. یہ سارے جو ہیں، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ جو علم کے اور حکمت کے اور روشنی کے جو دریا چل رہے تھے ہسپانیہ یونیورسٹی سے، ان میں شامل کی جا رہی تھی یہ چیزیں. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جب 15ویں صدی کے اختتام اور 16ویں صدی کے شروع میں ہسپانیہ سے مسلمان نکال دیے گئے، تو پھر اس کے بعد تو اس پوری تحریک رینیسنس اور اصلاح مذہب، اس کی قیادت بالکلیہ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی. نتیجتاً پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، بغاوت ہوئی پوپ سے، اور وہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ یہودیوں کے اعلی کار بن گئے. نتیجتاً یہ سارا جو ہے انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے سود کو جائز کروایا، جبکہ پوپ کی حکومت جب تک تھی سود یوزری ایز ویل ایز کمرشل انٹرسٹ دونوں بینڈ تھے، حرام تھے. عیسائیت میں حرام ہے، یہودیت میں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، حرام ترین شے ہے. انہوں نے اس کی آزادی لی، پھر بینکنگ کا نظام بنایا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا کنٹرول یورپ کا حاصل کیا. اس کے علاوہ جب سائنس بڑھی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے وہ جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں. اب عناصر فطرت پر آپ کے گرفت ہے، آپ نیچرل فورسز جو ہے فورسز آف دی نیچر وہ آپ نے گرفت میں لے لی ہیں، ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ آج انسان وہ جو کچھ احادیث میں کہا گیا ہے دجال اعظم کے لیے، دجال اعظم وہ میں آپ کو گنواتا ہوں، وہ در حقیقت وہ ہے اسی پوری سائنسی ترقی کا مظہر جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. حدیث سنیے، لا تدعوا قرية هبطها في 40 ليلة، دجال اکبر کسی ایک بستی کو نہیں چھوڑے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں، فاصلے ختم ہو جائیں گے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا جو گدھا ہوگا اس کی جو سواری ہوگی اس کے دو کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. آج کا ہوائی جہاز ہے اس کی سواری, اسے گدھا جو کہا گیا ہے, اس کی سواری کا ایک قدم اگر ہوگا تو جتنی دیر میں کہ تم نے ایک دن رات میں جو ہے تم سفر طے کرتے ہو. پھر جب وہ بات کرے گا انسانوں سے خطاب کرے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب سنیں گے. اور آج سن رہے ہیں کیا آپ؟ امریکہ میں ہونے والی تقریب نہیں سن رہے؟ کیا آپ اور پوری دنیا کے کسی اور کونے کے اندر ہونے والا واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اسی طرح فرمایا گیا سخرت لہو انہار الارض واسارہا, اس کے لیے زمین کے تمام جو دریا ہیں مسخر کر دیے جائیں گے, انہیں حکم دے گا اور وہ بہیں گے. آسمان کو حکم دے گا یا امر السماء فتمطر والارض فتنبت, آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا, زمین کو حکم دے گا اس سے جو ہے نباتات ابھرے گی. ویمر بالخربت فیقول اخرجی کنودہ کے, اور وہ بالکل بنجر زمین پر سے گزرے گا اور حکم دے گا نکالو اپنے خزانے, اور وہاں لہلہاتے ہوئے کھیت پیدا ہو جائیں گے. آج ہو رہا ہے جزیرہ نما عرب میں ہو رہا ہے. آپ جا کر کہیں اگر ابو ظبی کی ایئرپورٹ سے شہر تک جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں طرف معلوم ہوتا ہے تو بہت گروپ اور اس قدر عمدہ جو ہے باغ ہے, کچھ بھی نہیں, وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے رکھے, باقی سارا سہرا ریت ہے, لیکن ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دے گا, مردہ کو زندہ کرے گا, آج کلوننگ ہو رہی ہے, ایک آدمی کو چیر کر دونوں ٹکڑے کرے گا پھر انہیں جوڑ دے گا, سرجری ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس انتہا کو پہنچ جائے. مردوں سے مکالمہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے قبضے میں آ جائے گی, جو آج انسان کے قبضے میں رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ آ رہی ہے, یا یوں سمجھئے جو چیزیں حضرت عیسیٰ کو معجزے کے طور پر دی گئی تھی وہ چیزیں آج سائنٹیفک ترقی کے ذریعے سے انسان حاصل کرے گا, اور اصل میں یہی دجالیت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فواللہ ہے ان الرجل یاتی ہے وہ یا ہوا یا سب انہ مومن فیتبع ہا فیہ شبہات, خدا کی قسم کوئی شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے, لیکن اس کے بعد اس کے اندر وہ شبہات پیدا کر دے گا وہ کہ اس کی پیروی کرے گا, اس کے پیچھے چلا جائے گا. اور اس میں سب سے پہلے بنوایا گیا ہے سب سے کثیر تعداد میں جو اس کے پیچھے نکلے گی وہ خواتین ہوں گی. ویمن لب اتنا خوشنما نعرہ ہے جو لگایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر, جس نے مغربی تہذیب کو سڈاس بنا دیا. مغربی تہذیب کو جو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, تو واقعہ یہ کہ وہ خودکشی کر چکی ہے, تہذیب کہاں ہے؟ آپ سوچئے کلنٹن نے کہا تھا اپنے آخری جو اس کی اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری, کہ القریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی, بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. وہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہمارے باپ کا نام کیا ہے, باپ کا نام نہیں جانتے. انہوں نے بیسک جو فارمز ہوتے ہیں, آپ کسی بچے کو لے کر جاتے اسکول میں داخل کرانے کے لیے فارم پور کرتے ہیں, اس کا نام اس کے باپ کا نام, وہ باپ کا نام کا خانہ نکال دیا انہوں نے, معلوم ہی نہیں. وہ قوم دے آر لیونگ ٹوگیدر ناٹ میرڈ اور بچے ہو رہے ہیں. ہوموسیکسویلٹی, وہ جو کہا تھا شیطان نے میں انسانوں کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ, اللہ کا خلق اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. اللہ نے مرد اور عورت بنائے تھے, اللہ کی تخلیق کا نظام یہ تھا. آج ہوموسیکشوالٹی اور اس کے لیے ہوموسیکشوال میرجز, یہ ساری تباہی جو ہو رہی ہے یہ سب در حقیقت اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں اس پورے ساری جو ترقی سائنٹیفک ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو انسان کو قواعد طبیعہ پر اور فطریہ پر قوت حاصل ہوئی ہے, اور چونکہ دوسری آنکھ بند ہے, پوپ کے دباؤ کی وجہ سے مذہب سے نفرت پیدا ہوئی, لہذا ریفرمیشن اور جو اس کے علاوہ جو رینیسنس تھا دونوں کی تہ میں مغرب مذہب سے دشمنی تہ کے اندر موجود تھی. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج تین نتیجے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پلیز انفرادی سطح پر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دنیا ہی محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور فکری سطح پر آج جو ٹھوس چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں جن کو کہ آپ دیکھ سکیں، چکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، ناپ سکیں، تول سکیں، اہمیت ان کی ہے، خدا کی بجائے کائنات کی توجہ. حیات اخروی نہیں، حیات دنیاوی کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، حیات اخروی ہے کہ نہیں ہے کیا پتا، چلو ہو بھی تو یہ تو ہے نا، اسے درست کرو. روح کی بجائے جسم، جسم تو ہے، روح کس بلا کا نام ہے بھی کہ نہیں ہے کیا پتا. ہمارے تو بہت سے جو دینی مفکرین ہیں وہ نہیں مانتے کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود ہے، جسد حیوانی کے علیحدہ ہے کچھ ہے، نہیں کوئی نہیں مانتے، بہت سے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ وہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اور جس میں کہتے ہیں وہ کہ وہ میرے الصادق المصدوق نے مجھے بتایا کہ جنین جو ہے رحم مادر کے اندر چار مہینے تک وہ دتفہ اور مزنا وغیرہ رہتا ہے، اس کے بعد ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر بھیجا جاتا ہے فرشتہ جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے. روح تو علیحدہ شے ہے، ورنہ وہ فیٹس جو ہے اس سے پہلے بھی حیوان تو تھا، زندہ تو تھا. تو اس اعتبار سے ان تین چیزوں پر سے توجہ ہٹی، ساری توجہ کائنات پر، ساری توجہ حیات دنیاوی پر، ساری توجہ جسم پر، نتیجہ تن نفی. اور اب آئیے اجتماعی سطح پر، آرڈرس نووا سیکلورم، یونیورسل سیکولر آرڈر. اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ریاستی معاملات سے. تاریخ انسانی میں اتنی بغاوت اللہ کے خلاف کبھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ سب سے بڑی بغاوت ایک اللہ کے ساتھ، کچھ چھوٹے چھوٹے اللہ بھی مان لیے، بس اس کے نائبین ہیں، کچھ اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ان کی شفاعت مان لے گا، بس یہی تھا نا. اللہ کا انکار، معاذ اللہ، مہادیو ایک رہا ہمیشہ، دیویاں دیوتا بے شمار، بڑے جی سے گاڈ ایک، اومنیپوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنیپریزنٹ، ہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار، اللہ ایک، آلہا بہت سے. یہ تھا سارا کچھ، اللہ کی نفی نہیں تھی. آج یہ کہ ہم نے اسے اپنے ریاستی امور سے بے دخل کر کے عبادت خانوں میں بند کر دیا ہے. آپ یہاں رہیے مسجد میں، ہم شاندار بنا دیں گے مسجد آپ کو، اعلیٰ قارئین وہاں پہ بچھائیں گے، شینڈیلیئرز لگا دیں گے، یہاں آئیں گے آپ، آپ کو ہم رکوع سجود کر لیں گے. ہماری پارلیمنٹ سے کوئی سروکار آپ کا نہیں ہے، ہماری حکومت سے، ہماری چیف، ہماری سپریم کورٹ کے اندر کوئی دخل ہمارا آپ کا نہیں ہے، ہماری مارکیٹ میں مت آئیے گا، وہاں تو سود کا راج ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ گویا کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین بغاوت، اور یہ یونیورسل ہو چکی ہے. اور نمبر دو، معاشی نظام، سود اور بینکنگ، گویا کہ انایویٹیبل ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، دے آر دی انایویٹیبل بیسس، پورا کا پورا جو نظام معاشی، اس کا سوا گزارا ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ تو اس سے مسٹ، وہ چیز کہ جو شریعت کے اندر اتنی حرام، اتنی حرام، اتنی حرام کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الربا سبعون حوماً یا سبعون جزءاً، ربا کے 70 حصے یا 70 گناہ ہیں، اور ان میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے، این کہ ہر رجل امہ ہو، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ. لیکن وہ آج ٹوٹل پوری دنیا، پورے عالم اسلام میں سارا کا سارا نظام سود پر ہے. اور تیسری چیز، کوئی شرم اور حیا نام کی شے ہوا کرتی تھی، کوئی عصمت اور عفت کی کوئی ویلیوز ہوتی تھی، زنا گناہ تھا، جرم تھا. آج زنا جرم نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، زنا بالجبر جرم ہے، زنا جرم نہیں ہے، کاگنیزیبل آفنس نہیں، کہیں نہیں، بالجبر اگر کریں گے یا مائنر کے ساتھ کیا تب ہوگا، ورنہ نہیں. آج کا نظام خاندانی برباد ہو کر رہ گیا. تہذیب تو میں نے آپ کو بتایا وہ کبھی خودکشی کر سکی، آج تو امریکہ کھڑا ہے اگر دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، کوئی اخلاقیات کا معاملہ وہاں سے ختم ہو چکا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ دوسرا، ایک دجالیت انفرادی سطح پر، پوری توجہ کائنات، دنیا اور درجن اس کے اوپر متوجہ، اور سوشل لیول پر سیاست میں سیکولرزم، انسانی حاکمیت، ہم خود حاکم ہیں، ان الحکم الا للہ، پڑھ لیا کرو ثواب لے لیا کرو، ہم خود حاکم ہیں، وہ قانون ساز چاہ رہے کیا، ہم قانون ساز ہیں، یہ بغاوت. پھر سود اور بینکنگ کی بغاوت، پھر شرم و حیا کا جو نکلا ہے، دیوالا نکلا ہے اس کا معاملہ. اب یہ دیکھیے، البتہ یہ جو تیسری شے ہے، شرم اور حیا کا معاملہ اور عصمت و عفت کا معاملہ، یہ ابھی پورا گلوب کے اوپر چھا نہیں سکا ہے، یہ دیے دجالیت. ابھی کچھ عالم اسلام ریزسٹ کر رہا ہے، ابھی اسلامی عالم اسلام کے اندر کچھ اقدار موجود ہیں، کچھ شرم و حیا، عصمت و عفت کی ویلیوز، کچھ والدین کا ادب، کچھ بوڑھے والدین کی خدمت، یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں، ایک فیملی کا سٹرکچر موجود ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے عالم اسلام کا جو گھیراؤ ڈالا جا رہا ہے، پہلے کانفرنس ہوئی ہے 1994 میں، قاہرہ کانفرنس ویمن لیب کے لیے، پھر ہوئی ہے 1995 میں بیجنگ کانفرنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی کلیش آف سیولائزیشنز، اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ٹوائنبی نے کہا تھا کہ کل تو دنیا کی تاریخ میں 20 تہذیبیں آئی ہیں، 12 ختم ہو چکی، آبسولیٹ 8 ہے، 8 میں سے ایک ہماری ہے، 7 اور ہیں، ان 7 میں سے 5 وہ ہیں جو ہمارے اندر اسیمولیٹ ہو جائیں گی، دے پوز نو تھریٹ ٹو اس. 2 خطرناک ہیں، وہ ذرا لوہے کے چنے ہیں، ایک مسلم سیولائزیشن اور نمبر 2 کنفیوشین سیولائزیشن. یہی وجہ ہے کہ ان کا گھیراؤ کرنے کے لیے پہلی کانفرنس انٹرنیشنل کا، اس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے، اربا بلینز آف ڈالرز کائرو میں، دوسری بیجنگ میں، اور تیسری یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت یہ کانفرنس ہوئی ہے، ویمن 2000 جنرل اسمبلی، جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. اب اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ذرا نوٹ کیجئے، ہومو سیکسویلٹی کو ایک نارمل انکلینیشن قرار دیا جائے، وہی جو میں نے کہا تھا اللہ یغیرن خلق اللہ، ہومو سیکسویل میرجز کو تسلیم کیا جائے، رجسٹر کیا جائے، عورتیں اگر گھر پر کام کریں گی تو اپنے شوہر سے ویج لے سکتی ہیں، عورتیں حمل اور وزن حمل کی تکالیف کو برداشت کریں گی تو ویج لے سکتی ہیں، عورت کسی وقت اگر ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہے، اگر شوہر اسے زیادہ آمادہ کرے گا تو اٹ ول بی میریٹل ریپ، یہ ریپ شمار ہوگا، یہ گویا کہ اس کے اوپر ضلع بالجبر ہو رہا ہے. قحبہ گری پروسٹیٹیوشن کو اس کو کہا جائے گا سیکس ورکرز، یہ ان کی نفرت گائے کے لیے، یہ بھی ورکرز ہیں، کسی شخص نے اپنے مسکولر قوت کو استعمال کیا ہے اور کسی چلائی ہے اور پیسے لیے ہیں، کوئی شخص اپنی جسم کے ایک حصے کو استعمال کرتا لیتا ہے تو یہ کوئی نہیں، دے آر سیکس ورکرز. اور وراثت اور طلاق کے معاملے میں مکمل مساوات، یہ سارا ایجنڈا ہے. اور اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ذرا ریزسٹ کر رہے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ان پر سینکشنز لگائی جائیں گی. یہ پروپیگنڈا جو 2000 کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہمارے ملک میں، بدقسمتی سے ہمارا جو شستہ مشرف بدماش وہ سب سے آگے نکل گیا، ایک قلم کی جنبش سے 30% عورتیں خواتین کی سیٹیں اسمبلی میں، سینٹ میں، ہر لیول پر. انا للہ وانا الیہ راجعون، کسی ملک میں بتاؤ ہے، یہ روشن خیالی یہاں کے لیے رہ گئی تھی. یہ بھارت ہمارا پڑوسی جو ہے، یہ ڈیموکریسی کا میریکل ہے، کہاں ہے وہاں، امریکہ میں کہاں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہمارے ہاں روشن خیالی کی بنیاد پر، اور پھر جو ہمارے حدود آرڈیننس کے اندر جو ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ ہم سب سے آگے نکل گئے پوری دنیا میں. اور اب نمبر 2 کے اوپر چل رہا ہے اب سعودی عرب، اب وہاں پر بھی کو ایجوکیشن کی یونیورسٹی بن رہی ہے، اب وہاں پر بھی عورت کے لیے سر ڈھانپنا لازم نہیں رہا ہے، اب وہاں کے متوے جو ہوتے تھے کہ جو روکتے تھے سڑکوں پر چلتے ہوئے اور مارکیٹس میں انہیں اجازت نہیں ہے مارکیٹس میں داخل ہونے کی، اب وہ بالکل امریکہ کے سٹائل کے شہر بنا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے عالم اسلام کی، اور یہ ہے جو دجالی فتنے کا نمبر دو. اور نمبر تین جو ہے، اب مجھے بتائیے کتنے منٹ اور ہیں؟ پانچ منٹ تو کچھ نہیں بنے گا اس میں تو. ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے، میں نے پہلے بتایا انفرادی سطح پر دنیا محبوب مطلوب مقصود اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، آخرت شاید ہو، کیا پتا، روح کس بلا کا نام ہے ہم جانتے نہیں. دنیا میں سیاست، معاشرت، معیشت. تیسری ڈائمنشن کیا ہے؟ یہودیوں کا ایک خواب ہے کہ پوری دنیا پر اپنا مالیاتی تسلط قائم کرے. انہوں نے یورپ میں بینکنگ کے ذریعے سے یورپ پر قبضہ کیا، اور آج سے ٹھیک 100 سال پہلے اقبال دیکھ آئے تھے